jeg da sejlet for masten, som en mand nu de mange år. Jeg sejlet bedste kurs i lasten, fra Frisco til Singapore. Jeg sejlet med franskmænd og britter, og med dem som betalte mig bedst. Jeg har redet en storm ud i Norgelands klit og en storm fra sydvest. I London der blev jeg forlovet med pigen så dydig og from. Men så holdt jeg op med at skrive, der var jeg meget dum. Men hvad skal den sømand gøre, når han færdes i fremmede havn? Glemmer dog snart sin kære, der bor på den hjemlige strand. I går kom jeg fra Langborg og driver på gaden i dag. Jeg er blokklædt med huden i nakken, jeg tager den med ro og mag. Man ser mig omkring lidt forundret, man kender mig knap nok igen. Jeg smiler og nikker til byens små piger, som smiler glad igen. Og går jeg så ud i aften, og ser kystbyens lygter på hen, så møder jeg på min vandring så mange en gammel bekendt. En kommer fra Canada træder, en anden fra Indiens land. Den tredje han kom ud fra østen, han var en befaren tømmermand. Men nu er det slut med at sejle, for langt for min søde ven. Nu tager jeg en fyr herhjemme, hos dig, du Anne-Marie.